voorlopig zijn we hier bij... bij de krater in afwachting van opening. Hoi. Er staan een paar mooie dieren opgesteld. Een pad en een vos en een vogel. En die... Nou, in het midden is een groot gat, een zandgat. En ben ik mijn kabeltjes vergeten.